Έλα, αδερφέ, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έλα, ρε. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα είχε γίνει πριν 20 χρόνια στη Βαγδάτη. Το θυμόμαστε. Ναι, είναι πραγματικά. Δηλαδή, μπες να σου μιλάμε σαν να τα ξαναζόρε, μαλάκα. Αλήθεια. Εκεί ήμουνα, στη Βαγδάτη. Και ήρθαν όλοι οι δημοκράτες και οι ειρηνευτές για να μας κάνουν ανθρώπους. Εμάς τα ζώα. Όπως είπε και ο Νατανιάχου για τους Παλαιστίνιους, τα ζώα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, μαλάκα. Να σφάζουν. Και όταν το λες, αυτό δηλαδή, λες ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κάνει γενοκτονία. Γυρνάει και σου λέει είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Είσαι αντι-Ισραήλ, πώς κατά το λένε. Είναι σαν να λες ότι ο Μητσοτάκης έχει ξεκολλιάσει τους Έλληνες. Ξεκολλιάζει κανονικά. Και σε λένε άντε γαμίσου αν θέλει να. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα δηλαδή στη Γάζα. Και να δεις ότι η Γάζα σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Τώρα θα τους βγάζουν από εκεί. Έχω φίλους από τη Γάζα. Τους βγάζουν, ρε μαλάκα, από τον Νότο. Αυτό το κομμάτι που ήταν το βόρειο κομμάτι που μπήκαν οι καριόλιδες και το πήραν. Αυτό το πήραν. Δίνει στην κατοχή τους τώρα. Το ισοπαίδωσαν. Δεν έχει μείνει τίποτα ορθίο. Τίποτα. Και κάθομαι και βλέπω τώρα πριν λίγο στο TikTok βιντεάκια, ρε μαλάκα, και ένας ρωτάει Ισραηλινούς. Νέα παιδιά, ρε μαλάκα, νέα παιδιά, γάμο τα σπίτια τους, νέα πιτσιρίκια. Με το που βλέπουν ότι είναι Παλαιστίνιος, του λένε γάμο την Παλαιστίνη, σου ξέρω εγώ και τους λέει. Είσαστε εντάξει, δηλαδή, okay, δηλαδή με το ότι η χώρα σας βομβαρδίζει και σκοτώνει μωρά. Και του λέει ναι, θα σας γαμίσουμε όλα τα μωρά, δεν θα γαμίσουμε κανένα μωρό όρθιο. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό, με τι τις έχουν ποτίσει. Πήγαν εκεί ως πρόσφυγες, πήγαν ως πρόσφυγες και τώρα αυτοί έχουν το πάνω χέρι και γαμάνε. Δεν γίνεται, μαλάκα, αυτό δεν γίνεται, έχει τελειώσει η ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει ανθρωπότητα, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα, στη Βαγδάτη το είδα στο πετσί μου, μέσα αλήθεια σου μιλάω, το ορκίζομαι στο παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή εδώ πέρα στο Βερολίνο, στο γαμμένο Βερολίνο που είμαι και καλά ότι υπάρχει ελευθερία, αρχίδια ελευθερία. Όποιος εδώ πέρα φωνάξει πριν Παλαιστάιν, το πήγανε μέσα. Μέσα, μαλάκα, το παίρνει. Άμα κάνεις το χαιρετισμό της νίκης, της Παλαιστίνης, το έχουν ισοδυνάμει με το χαιρετισμό του ναζισμού εδώ, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Και έχει τελειώσει η ανθρωπότητα. Αυτό γάματα όλα. Γάματα. Πραγματικά πιέστα όλα. Δεν υπάρχει. Τέλος η ανθρωπότητα. Τέλος. Έλα, μάνα μου. Έλα. Λόγω της ημέρας θα το ξεκινήσω έτσι όπως πρέπει. Ψωμί, παιδί, ελευθερία. Οι τρεις λέξεις στο σύνθημα, οι οποίες, αν και μετά από 50 χρόνια, παραμένουν επίκαιρες όσο ποτέ, φίλε μου. Ψωμί, γιατί οι συνθήκες εργασίας και τα μεροκάματα είναι του πόνου και του τρόμου. Όπως και 300.000 παιδάκια δικά μας φύγαν έξω και μάλιστα μορφωμένα παιδιά και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Παιδεία, γιατί πάνε να κατεργήσουν τα πάντα, μα τα πάντα, όχι τα Κινέζικα τα πάντα, να δώσουν στον ιδιότητα πάντα και όσοι έχουν λεφτά να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ελευθερία, γιατί η δημοκρατία που ζούμε, στο μανδύα μάλλον της δημοκρατίας που ζούμε, είναι όλα μούφα. Δίθεν κάτω από το όνομα της δημοκρατίας που είναι ολιγαρχία και ολιγαρχία που επιλέγουν και τη φτιάχνουν αυτοί που ξέρουν, ο λαός δεν ξυπνάει, είναι μπροστά στη TV. Και αυτό που θέλω να πω, Αποστόλη μου, και με συνεπήρε προχθές σε ένα ζάπχη, γιατί αποφεύγω την κολοτηλεόραση, σε ένα όχι τόσο famous κανάλι, είδα τον Παπαχρήστου, εκφωνητή του Πολυτεχνείου, ενώ έτσι ναι, το γνωρίζει. Αδέρφια μας στρατιώτες! Αδέρφια μας στρατιώτες! Πώς είναι δυνατόν! Πώς είναι δυνατόν να αποβολήσω τα αδέρφια σας! Να γυθεί ελληνικό αίμα! Λοιπόν, αυτά που είπε ο άνθρωπος ήταν για να σε φέρνουνε, το είδες, να σε παίρνουνε τα κλάματα ανώτος είσαι Έλληνας και σκέφτεσαι αυτή τη χώρα. Μίλησε για αυτό το καρακιοζηλίκι που γίνεται τη γιορτή της δημοκρατίας, δε με, εφόσον το είδες, ότι όλοι με ένα ουισκάκι ξορκίζουνε τα πάντα. Τροπή, ρε γάμο, το τροπή τέτοιος λαός, με τέτοια παρακαταθήκη, με τέτοιους αγώνες, με τέτοιους ποιητές. Να έχουμε αυτό το χάλι, ρε γάμο, το μπροστά σε μια τηλεόραση. Ντρέπομαι, ρε γάμο, το ντρέπομαι. Τίποτα άλλο δύναμη, συγγνώμη κιόλα για την ένταση και για το φόρτωμα, αλλά τροπή ρε γαμώτα, θα χέζουνε τα εγγόνια μας επάνω στους τάφους μας. Ξύπνα ρε μπούστη Έλληνα, ξύπνα! Έλα, γιατί προηγουμένως με πήρε το συνέστημα και δεν μπόρεσα να πω αυτά. Α, και τώρα σ' άφησε. Ναι, εντάξει, ρε, η Αποστόλη, τώρα είναι η μέρα βαριά σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Λέγε. Να πω και αυτά τα φασισταριά, λοιπόν. Λένε ότι το Πολυτεχνείο δεν είχε θύματα ή το Πολυτεχνείο δεν ανέτρεψε την Χούντα ή όλα αυτά που λένε οι φασίστες. Το μόνο που έχω να πω ότι αυτοί ήταν συνεργάτες με τη Χούντα, με τους Γερμανούς, με τους βασιλιάδες. Αυτοί είναι ακόμα, τι εννοείς. Ναι, εντάξει, συνεχίζουν και έτσι θα είναι αυτοί, δεν αλλάζουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιοι, επειδή έχουμε ανθρώπους που πουλήσανε τους αγώνες. Απλά πλέον δεν γίνεται με τάγκς, εντάξει. Ναι, εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι έχουν μείνει και άνθρωποι οι οποίοι δεν πουλήσανε τον αγώνα τους αυτό που κάνανε στο Πολυτεχνείο και δεν δεχτήκανε ούτε τα ψεύτικα παράσημά τους, ούτε τα ψεύτικα σκυψίματα. Για τον Τζουμάκα λες. Μεγάλο ανέκδοτο. Για όλα αυτά τα αρχίδια. Εννοούσα με αυτούς που δεν πουλήσανε. Ναι, καλά. Λέω και κανένα από εκεί που να το σπάμε. Αφήστε αυτές τις δεξιές παπαριές. Καλώς ξ***αρης είναι και αυτός όπως και οι υπόλοιποι. Έλα, γεια. Μόνο στο πεζοδρόμιο θα βρούμε άκρη. Έλα, αδερφέ, κάτι τελευταίο. Λέγε. Οι ISIS είναι ακριβώς όπως η Χαμάς και είναι δικό της δημιούργημα. Αλήθεια. Και βγήκανε όλοι και το έχουν πει. Κανονικά δηλαδή, live, σε κάμερες. Είχε βγει ένας καριόλης Αμερικάνος και είχε πει τότε ότι και να μην υπήρχε το Ισραήλ, εμείς θα το είχαμε δημιουργήσει. Οπότε όλο αυτό δεν γίνεται έτσι σκάβλα σε μια μέρα. Όχι, όχι, όχι. Πραγματικά. Ήταν αυτή η φάση για να μπουν μέσα, τίποτα παραπάνω. Να σου πω, πήρατε 11%. Ναι, ναι. Ωραία, μεγάλη, μεγαλεία. Ερχόμαστε. Μάλλον εσείς έρχεστε προς τα κάτω, αλλά εντάξει, ναι. Πω, να βάλω τσίγκινο στο βρακάκι. Αποστόλη μου. Έλα. Έλα, η γιαγιά από τον Μπραχάμι. Έλα, μου, γιαγιά. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 78. Α. Εκείνο τη χρονιά ήμουνα 28. Πας για μπάμπου κι εσύ. Κλαίω κάθε μέρα τέτοια μέρα. Ήμουνα εκεί. Ήμασταν δίπλα από δύο πολυκατοικίες, από το θέατρο που έπαιζε το τσίρκο, η Καρέζη. Άνοιξε μία πόρτα και μπήκαμε όταν κατεβαίνανε τα τάγκ και ακουγότανε αυτή η αλλαγμή. Και μας έβαλε μία γυναίκα από τον τέταρτον όροφο, μας φώναξε και βγήκαμε στην ταράτσα μια τριανταριά άτομα. Και ήμασταν εκεί. Τα είδα όλα, τα άκουσα όλα. Τι να πω σε αυτά τα παιδιά. Αθάνατα εμείνανε βέβαια στην ιστορία, αλλά μόνο τα ονόματα. Ονόματα αλλάξαν, Αποστόλη. Τα ίδια έχουμε ακόμα. Τα ίδια έχουμε ακόμα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία πάλι. Πάλι φωνάζουν οι λαοί. Αποστόλη! Έλα! Βαρέθηκα ρε, να ακούω για το Κασελάκι, ρε. Δεν αντέχω άλλο. Μην ακούς για το Κασελάκι. Τι να ανοίξει, άμα ανοίξει ραδιόφωνο, όλο Κασελάκι ακούς. Ναι, ισχύει. Κασελάκι, από το πρωί μέχρι το βράδυ Κασελάκι. Τηλεόραση βάζεις Κασελάκι. Στα χέρια σας είναι! Τέλος πάντων, σε πήρα για αυτό που σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τα δάνεια, με θυμάσαι? Ναι, κάτι θυμάμαι. Του ζήτησα να εξοφλήσω το δάνειο, το οποίο μετά το κούρεμα είναι 12.500 και επειδή λέει θα το εξοφλήσω προώρα, δηλαδή αυτοί μου κάνανε ένα κούρεμα από 51.000, μου το κάνανε 12.500 με προσημείωση. Και τώρα μου ζητάνε 51.000 για να το εξοφλήσω. Πάει το κούρεμα. Α. Μου ζητάνε το αρχικό κεφάλαιο. Εντάξει. Απατεώνες. Καλά λεφτάκια είναι. Ναι, ναι. Όμηρος. Δηλαδή τι, είναι μια μίζα υπουργού. Μέτρια μίζα κιόλας. Για να μην μπορείς να το εξοφλήσεις. Δηλαδή. Γιατί τι θες να είσαι και ελεύθερος και να είσαι και μάγκας ότι το εξόφλησες, όχι αγάπη μου. Ναι, δίκιο έχεις. Ναι, χαίρετε παραπολιτικά. Καλέ που ήσουν εσύ. Ναι, με θυμήθηκε ο Μαρκούς. Σε θυμήθηκα, ναι, λέω πάει, πέρασε καιρό. Αυτόν τον πήραν χαμπάρι, τον δέσανε. Μετά το 2004. Αλλά δεν σε πήραν χαμπάρι ακόμα. Που η υποπλήρα δεν σε δέσανε. Βγήκε και τα είπε για το επτάμενο δέσπο σε εμά. Μήπω πρέπει να σε πάρουν χαμπάρι. Γιατί δεν μιλάει κανένα. Για να σε δέσουνε. Μετά από 20 χρόνια ξύπνησε το Κογκρέσο τη Αμερική. Κοιμότανε. Και μπορεί να το σκεπάσει αυτό. Εμεί τι κάνουμε. Καλά είμαστε, εσεί καλά είστε και εμεί καλά, χάρηκα. Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου, έλα μάνα μου. Έλα καλή, ηρέμησε. Να σου πω ρε Αποστόλη. Εγώ είχα τη χαρά να δω την πρώτη τηλεοπτική έκδοση, την τότε ΕΡΤ του Muppet Show. Ασπρόμαυρωμένα, αλλά η πρώτη. Λοιπόν, όλη αυτή τώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, είναι ένα κακό αντίτυπο του Muppet Show και χωρίς καθόλου το απίστευτο χιούμορ που είχε το Muppet Show. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που κάθονται από κάτω και βλέπουν το Muppet Show είναι ψηφοφόροι του συγκεκριμένου Muppet Show. Και δίνουν 41% στον έναν, 19-20% στον άλλον. Βλέπεις ότι αρχίζουν πλέον οι Σιριζέοι και ενίστανται επειδή λέει είναι αριστεροί, αλλά ποιοι αριστεροί ρε που. Αυτοί ψηφίσανε μνημόνιο. Αυτοί ψηφίσανε το ΕΚΑΣ. Αυτοί ψηφίσανε τη σύνταξη στα 67. Δηλαδή, ό,τι είναι ο κόλος τους, είναι και ο λόγος τους. Τι να πω άλλο. Καλό κουράγιο και ελπίζω ο χειμώνας, ο φετινός, να μην φτάσει, το έχω ξαναπεί, το χειμώνα του 42 και του 43. Αλλά ευτυχώς υπήρξε και η άνοιξη του 45 που κάποιοι βγήκανε και ελευθερώσαν την Ελλάδα. Ευελπιστούμε λοιπόν για καλύτερες μέρες στα προσεχή χρόνια. Τρίγωνο Βερμούδων, παρακαλώ. Τρακάνουνε, τρακάνουνε. Συγγνώμη, από πού παίρνετε? Κάνουν με τα UFO. Μην είστε από το τετράγωνο. Για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Τίθεται θέμα ασφάλειας αεροναυτιλίας? Βέβαια, βέβαια. Δεν το ξέρα. Αφού μας έδωσε. Τώρα που το ξέρω όμως. Από το θα κάνω κάτι γι' αυτό. Φεύγω. Ο Σκυλακάκης ο υπουργός έχει δουλέψει ταξίμαλα. Πού το ξέρεις? Αφού δεν είπε άμα βρέχει, λέει άμα έχει νεφιά, αλλάζουν οι τιμές και τέτοια. Άμα φυσάει πολύ και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Α, ναι. Ναι, ρε μαλάκα. Ό,τι εντάξει, όταν έχει πορεία του λέει, α, είναι κλειστό το κέντρο. Το πας γύρω-γύρω, πληρώνει 40 ευρώ αντί για 15. Ή ξέρω εγώ όταν. Α, αυτές που πουστιές κάνετε. Ναι, όχι. Στην αγορά, ναι, ναι, δεν λέω πουστιές. Ναι, ναι, εννοούσα, ναι, αυτό που αναγκάζεσαι να κάνεις για να αυξήσεις το εισόδημά σου. Φίλε, είναι ελεύθερη αγορά, δεν είναι. Ναι, βρε, είπα εγώ. Εγώ δουλεύω στα χιόνια. Εγώ κινδυνεύω να τρακάρω το αμάξι μου. Κάτσε, τι θα του πάρω, 10 ευρώ, θα του πάρω 50. Αλλά εγώ σου λέω, αυτό σίγουρο έχει δουλέψει ταξί. Έτσι κάνουμε κι εμεί. Όταν είναι δύσκολε συνθήκε, χρεώνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό που θεωρεί ότι έχουν δουλέψει κιόλα, μπράβο. Ρε, παιδί μου, έχουν δουλέψει. Μπορεί είστε κανένα παιχνίδι. Αυτά τα. Α, σε παιχνίδι, ναι. Υπάρχει παιχνίδι για ταξί. Τέλο πάντων. Εγώ όταν ήμουν μικρό πήγαινα στο αυλάκι με ένα πούλπε τέλο πάντων και οδηγούσα με την κουλούρα και σφρινιάριζα πίσω. Με τα γακιά μου, ξέρει με το πόδι τη. Τέτοιο είσαι, τέτοιο. Έτσι μαλακή για να μου μικρό. Πόση φαντασία έχουν ρε μαλακά, πώ το λένε. Να τόση, τόση, βλέπει, τόση. 1-0. Αποστόλη, ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς είστε. Εσείς κύριε Πρωθυπουργέ. Ο ίδιος. Ανέλπιστο. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Αυτό το καθυστερημένο ο Μπακογιάννης. 5 χρόνια δεν βαρέθηκε την Πανεπιστημίου να τη σκάβει. Την τελείωσε και τώρα ξανασκάβει ο κούστη. Το μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Ό,τι προλάβει, μωρέ. Άστονα. Ένα τελευταίο σκάψιμο πριν τελειώσει η θητεία μέχρι τα Χριστούγεννα. Κάτι τελευταίο. Τι θα έχουμε να θυμόμαστε. Να φύγει δηλαδή με τελειωμένο έργο, όχι. Πάντως εγώ. Το μοναδικό που ήθελα να μην βγει αυτός. Λοιπόν, επειδή πήρα πελάτη. Καλημέρα, πάτον. Δυνατά. Πάμε. Ελπίζω να είσαι ταξιτζής. Αν είσαι κάτι άλλο και πήρες πελάτη, δεν θέλω να ακούω. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Έτσι θα το πάμε με ναι. Το είδε στο άλλο το μουνόπανο που ανέβαζε επί πόσο καιρό από πόσους μήνες βιντεάκια με τα παιδιά τα αμαία, με συνδρομές, με 22.000 άτομα, με πληρωμή. Το είδε αυτό. Το είδα, ναι. Τι είναι το χειρότερο, αυτό που τα ανέβαζε ή τα άλλα τα μουνόπανα που έδιναν λεφτά για να παρακολουθήσουν τα βασανιστήρια των αμαία. Τα ίδια σκατά είναι. Δηλαδή τώρα εσύ ψάχνει ανάμεσα στα σκατά, ποιο είναι πιο βρωμερό.